Ось тобі перна чи луск, малої, але вправної в битті долоні залунав по хаті, і змінник, і сволоч, падла. На колесо вас, на гак, на гілляку, ось де ваші перначі, блазні. Нефортунний кандидат до пірнача присів, пірнув натовп і поза плечі других протиснувся до дверей, щасливий, що на тім скінчилось. Меншиков до другого пристав. «А ти?» – гукнув, показуючи на нього рукою. «Я Андрій Кандиба», – бубонів цей канцелярист гетьманської канцелярії в Батурині. «Чорнильна душа, як чорнильниця чорна. Чого прийшов?» «Певну вість приношу, що гетьман не пропав, а біля оболоння з 5000 козаків до Шведа на правий берег Десни прийшов. Доказно, знаєш? На власні очі бачив, як у неділю вранці виступав. Знаю, хто з ним був і хто в Батурині остався. Звідки приходиш? Прямо з Батурина. Можу сказати, як укріплений город, скільки гармат, де стоять, які запаси пороху і куль. Все знаю, служити рад». Меншиков підступив до нього, глянув очі і відвернувся. «Нікчемний», – сказав, ніби в лице плюнув. «Геть мені, проч!» Кланяючись, тиснулися у двері назад гусь. Канцелярист гетьманської канцелярії теж. В хаті зробилося пусто. Меншиков сів на лаву. Долонями по колінах ударив. «Який народ!» – плював. «Сморід такий, що зірвався і відчинив входові двері на розтвір. Вітер його за голубу ленту термосив. «У його величество хто?» – спитав нараз чергового офіцера. «Світліший князь Дмитро Михайлович Голіцин», – відповів той. «Довго? Вже годину, як зволили прийти з годину». І Меншиков вийшов не входити до царя. «Хай Голіцин сам приє. Коли б його величество спитали, чи я вже тут, все, що князь Меншиков перед годиною приїхав. Слухаю вашої світлості. Офіцер хотів іти. Стривай, стривай. Я у вас водка і закуска яка? Принеси. Стривай. Кажи, хай мені зготовлять пива з яйцем. Я продрог скоро». Вертаючи в хату, почув, як у сінях канцелярист зубами дзвонив. Падлець. І Меншиков знову присів на лаві. Перед ним поставили піднос. Поспішно випив скору чарку царської анжівки, закусив здоровим пирогом, почував утому. Радо положився б на лавку і на голій дошці спав би до самого ранку. А тут ще чекає його розмова з царем, ще й яка, може, і з дубинкою. Пив і поглядав на двері, за котрими цар з Голіциним балакав. Відчинилися. Меншиков побачив царя. Не цілого, лиш по рамена, бо голова ховалася вище двірка. Видно було тільки чоботи чорні й юхтові, лосові штани і зелений лентою перепоясаний кафтан. Гудзики вилискували, як зорі. Нараз цар зігнувся і переступив поріг. «Даніліч!» – крикнув, побачивши свого улюбленця. «Ти тут?» Меншиков зірвався, мало піднос не перевернув. «Кріпися, ну, кріпись, кріпись, заслужив. Дай вип'ємо з тобою по чарці. То що Мазепина, а не жівка, славна, вірніша від нього. Як проковтнеш, то не втече, хіба випустиш сам». Меншиков дивувався, що цар у доброму настрої. Чи не на Голіцині перший гнів зігнав? А може соромиться, що довіряв Мазепі і сором за жартами скриває? «Ну от бачиш, як цей старий чорт нас з тобою підвів», – почав по хвилині цар. «Всі вони одного батька діти, ті черкаси», – відповів, махаючи рукою світліший. «Тільки й глядять, щоб каменем відплатити за хліб наш». Цар надумувався хвилину, а потім руку поклав Меншикову на рам'я. «Знаєш, Саша, мабуть, ми з тобою не відплачували інакше, га?» Сміявся, наливаючи другу чарку. Меншиков вторував його. «Що нового, Даніліч?» «Бунт», – Меншиков з острахом глянув на царя, чи не піддається він приступу і гніву. Але цар не гнівався, лиш далі попивав анежівку. «Мазепинка», – мляскав язиком. «А що нам з Батурином робити?» – спитав нараз. У нас з Батурина чоловік, відповів світліший. Поклич. Ей, ти там, сволоч, виходи, гукнув Меншиков у сіни. На порозі появився гетьманський канцелярист, чорний, як те чорнило, котрим в канцелярії довгі літа писав. З благанням ласки повалився цареві до ніг. Цар чобіт відсунув, сидів на стільці, спиною оперся об скриню і набивав коротку люльку голландським тютюном. Сплювував через зуби, не зважаючи де. Меншиков підбіг до печі, добув маленький гарний вуглик і на долоні підніс і вкинув цареві до люльки. «Спасибі, не трудись, ще пальці попечеш», – усміхнувся хитро. «Так, так. Уважай, Данилич, щоб пальців не попік». Меншиков зрозумів натяк і очі додолу пустив. Усміхався тією усмішкою, в котрій можна домірковуватись усього. «Вставай», – гукнув, штовхаючи лежачого у бік. «Не люблю таких комедій. Говори, або ні, стривай. Данилич, поклич Голіцина і Шафірова. Та ще кого гадаєш? Хай чують, поміркуємо опісля вкупі, що нам з тим Батурином робити». Меншиков вибіг. За хвилину прийшли Голіцин, Шафіров і ще декілька генералів. Канцелярист приютився у куті. Здавалося, маліє, никне чоловік. За хвилину не буде його. «Сідайте», – сказав цар до своїх людей, показуючи на широку лавку від покуття до мисника при дверях. «Говори», – звернувся до канцеляриста. «Але ж чуєш, не важся мені брехати, бо язик не твій, а може й голова». І каламарська душа розказувала все, що знала, загикуючись, захлипуючись зі страху, щоб не сказати якого зайвого слова, не зробити якої похибки, за яку можна заплатити мукою і життям. Розказував канцелярист Андрій Кандиба, як гетьман виїздив з Батурина, хто з ним поїхав, які частини полків, які сотні забрав з собою, хто залишився обороняти Батурин, скільки гармат і муніції там, як укріплений замок, скільки поживи у міщан і у військових магазинах.